मन समझा मन जाना तेरे रूप के आगे पानी भरती शहरों की हर छोरी सुन सुन ओ सुन सुन गांव की गोरी सुन कर बत्तियां तोरी गोरी